توی خونه ها سر کوچه ها برو بیا، همسایه ها گوشه ها کنار ببر و بیار، بزن برقص بی اختیار. شبای تهرون تو باغ شمرون از مجیدیه تا نیاورون، برقص برقص به زیر بارون روی پشت بون توی خیابون. عزیزم پاشو با من برقص، گل من پاشو با من برقص، نگونم پاشو با من برقص که وقت رقصه. عزیزم پاشو با من برقص، گل من پاشو با من برقص، جون من پاشو برقص همیشه وقت رقصه. No standing when you hear the beat, your hips flow, your body follows, let's sway. DJ, no standing, now everybody should be dancing like no tomorrow. بزن بگو شاد و بیخیال، بیا بیا تو شادیا تا دم سحر تو پارتیا. عزیزم پاشو با من برقص، گل من پاشو با من برقص، نگونم پاشو با من برقص که وقت رقصه. عزیزم پاشو با من برقص، گل من پاشو با من برقص، جون من پاشو برقص همیشه وقت رقصه.